ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. Na lau kama Mwenyezi Mungu angeliwafanyia watu haraka kuwaletea shari kama wanavyojihimizia kuletewa kheri, bila shaka wangelisha timiziwa ajali yao. Lakini tunawaacha wale wasiotumainia kukutana nasi wakihangaika katika upotovu wao. Wa idha massal insana ad-durru da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'iman falamma kashafna 'anhu durrahu marra ka'an lam yad'una فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضَرٍّ مَّسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Na mtu akiguswa na shida hutuomba naye kaegesha ubavu au kakaa au kasimama. Lakini tukimuondoshia shida yake, huendelea kama kwamba hakupata kutuomba tumuondoshie shida iliyompata. Ndiyo namna hiyo, wamepambiwa waruka wa mipaka yale waliokuwa wakiyatenda. Walakad ahlakna alquruna min qablikum lamma zalamu wajaatuhum rusuluhum bilbayinati wama kanu liyuminu. Kadhalika najzil qaumal mujrimin. Na kwa yakini tumekwisha ziangamiza kaumu za kabla yenu walipodhulumu, na waliwajia mitume wao kwa ishara zilizowazi, lakini hawakuwa wenye kuamini. Ndiyo kama hivyo tunavyowalipa watu wakosefu. Thumma ja'alnakum khalaifa fil ardi min ba'dihim linanzura kaifa ta'malun. Kisha tukakufanyeni nyie ndiye wenye kushika mahali pao baada yao katika ardhi, ili tuone jinsi mtakavyotenda. Wa idha tutla alaihim ayatuna bayinatin qala alladhina la yarjuna liqaa na'ti biqur'anin ghayri hadha aw badil قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. Na wanaposomewa aya zetu zilizowazi, wale wasiotaraji kukutana na sisi usema, lete Qur'ani isiyokuwa hii au ibadilishe. Sema, hainifali mimi kuibadilisha kwa nitakavyo nafsi yangu. Mimi sifuati ila ninayofunuliwa kwa wahi. Hakika mimi naogopa nikimuasi Mola wangu mlezi adhabu ya siku iliyokuu. Qul law shaa Allah ma talawtuhu alaykum wala adraakum bihi faqad labithtu fiikum umran min qabli afala taqilun. Sema, Mwenyezi Mungu angelitaka nisingeli kusomeeni wala nisingeli kujuvieni, kwani nalikwisha kaa nanyi umri mzima kabla yake. Basi je, amzingati? Faman azlamu mimman iftara ala Allahi kadhiban au kadhaba bi ayatihi innahu la yuflihu almujrimun. Basi ni nani aliyedhalim zaidi kuliko yule anayemzulia uongo Mwenyezi Mungu na akazikanusha ishara zake? Hakika hawafanikiwi wakosefu. Waya'buduna min duni Allahi ma la yadurruhum wala yanfa'uhum wa yakuluna haa شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون ناو badala ya Mwenyezi Mungu wanaabudu wasiwadhuru wala kuwanufaisha na wanasema hawa ndio waombezi wetu kwa Mwenyezi Mungu sema je Mnamwambia Mwenyezi Mungu asiyoyajua ya katika mbingu wala katika ardhi Subhanahu wa ta'ala ametakasika na ametukuka na hao wanaomshirikisha naye Wama kana nnasu illa ummatan wahidatan fakhtalafu ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ولواتو هوكو إلى أمم موجاتو كيشا وكختلفيانا ألاوكو وسنين وليلو كيشا تنغوليا كتوكانا نمولاواكم لزي أبانا شكا حكومو ينجلي كيشا كاتوا بين ياو كتك هايو ونختلفيانا ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين na wanasema kwa nini hakuteremshiwa ishara kutoka kwa Mola wake mlezi sema mambo ya ghaibu ni ya Mwenyezi Mungu basi nyinyi ngojeni na mimi ni pamoja nanyi katika wanaongojea Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illa Allah Na lau kuwa Mwenyezi Mungu angeliwaitikia watu wanapojiapizia shari kama vile wanavyojihimizia kuitaka kheri angeliwaangamiza akawateketeza wote lakini yeye anawachukulia kwa upole Basi anaakhirisha kuwateketeza ili kungojea wadhihirishe walionayo kwa mujibu anavyowajulia. Pate kuonekana wazi uadilifu wake kwa atavyowalipa wanaachwa na ushahidi wa kutosha umesimama dhidi yao nao makusudi wanakengeuka na kuelekea njia ya upotovu na udhalimu. Na mtu akisidiwa na madhara katika nafsi yake au mali yake au mfano wa hayo uhisi unyonge wake na kumomba Mola wake mlezi kwa hali yoyote akiwa kajinyosha au kakakitako au kasimama amuondolee dhiki zake Mwenyezi Mungu akishamuitikia na akamuondolea hizo shida zake humuacha kando Mwenyezi Mungu na akaendelea na maasi yake na akasahau fadhila za Mwenyezi Mungu juu yake kama kwamba hakupatikana na madhara yoyote wala hajapata kumomba amuondolee Na mfano wa mtindo huu shetani ndiyo huwazaini makafiri, akawapambia vitendo vyao viovu na uzushi wao mpotovu wakaona yote hayo ni mazuri. Na sisi tulikwisha ziangamiza kaumu zilizokutangulieni kwa sababu ya kufuru zao walipowajia mitume na ishara zilizo wazi za kusadikisha wito wao wa kuitia imani. Na Mwenyezi Mungu wakijua kwa ajili ya kung'ang'ania kwao kafiri na waasi, kuwa haitopatikana imani kwao basi yenye makafiri wa kikureshi zingatieni kama tulivyoangamiza waliokuwa kabla yenu kadhalika tutawalipa wakosefu kwa maangamizo enyi umma wa Muhammad tumekujalieni muwe makhalifa wa ardhi mshike pahala pa waliokutangulieni ili tukujaribuni tudhihirishe mtachokihiari utiifu wa uasi baada ya mlivyokwisha jua yaliyowapata waliokutangulieni Zilipodhihiri aya yani ishara za Qur'ani kutokana na mtume wetu Muhammad juu ya washirikina walisema makafiri wasiyohofu adhabu ya Mwenyezi Mungu wala hawatarajii thawabu zake tuletee kitabu kinginecho kisichokuwa hii Qur'ani au badilishe yaliyo muhimu yale yasiyotupendeza waambie we mtume hayumkini wala haijuzu mimi kugeuza au kubadilisha kwa nafsi yangu mimi si chochote ila ni mwenye kufuata na mwenye kufikisha kile kinachofunuliwa kwangu kutokana na Mola wangu mlezi. Mimi naogopa nikienda kinyume na wahi, yani ufunuo wa Mola wangu mlezi, adhabu ya siku ambayo hatari yake ni kuu na kitisho chake ni kikubwa. Waambie we mtume, lau kuwa Mwenyezi Mungu angelitaka kuwa asiniteremshie Qur'ani kutoka kwake, wala mimi nisingekufikishieni, asingeliteremsha, wala mimi nisingelikusomeni, na wala Mwenyezi Mungu asingelikufundisheni. Lakini yeye kateremsha na akanituma mimi kwayo, na mimi nimekusomeni kama alivyoniamrisha. Na mimi nilikwisha kaa nanyi wakati mrefu kabla ya kupewa utume, na mimi sikudai utume wakati huo, wala sikukusomeni kitu chochote. Na nyinyi mmeshuhudia kuwa mimi ni mkweli na mwaminifu. Lakini umekuja ufunuo na nimeamrishwa ni usome, basi hebu yatieni akilini haya mambo na myazingatie, na yakutanisheni yaliyopita ya zamani na yaliyopo sasa. Hapana mtu alijidhulumu nafsi zaidi kuliko anayekufuru na akamzulia uongo Mwenyezi Mungu, au akazikanusha ishara za Mwenyezi Mungu alizokuja nazo mtume wake. Hakika hafuzu kafiri katika vitendo vyake, naye amehasiri hasara iliyo wazi kwa ukafiri wake na amemghadhibisha Mwenyezi Mungu. Na hawa washirikina wanamzuilia Mwenyezi Mungu kuwa na washirika, wanaabudu masanamu ya upotovu, hayawadhuru wala hayanufaishi. Na wanasema masanamu haya yatatuombea kwa Mwenyezi Mungu siku ya akhera. Ewe mtume, waambie hivyo nyinyi mnamwambia Mwenyezi Mungu kuwa ana washirika ambao hawajui la katika mbingu wala katika ardhi. Mwenyezi Mungu ametakasika na kuwa na washirika, na yote mnayozua kwa kuabudu hao washirika. Watu kwa maumbile yao hawakuwa ila ni umma mmoja tu, kisha tukawapelekea mitume waongoze na waongowe kwa mujibu wa ufunuo wa Mwenyezi Mungu mtukufu. Ikawa tabia kibinadamu iliyopelekea kheri na shari ndiyo sababu ya kuwa na nguvu zaidi shari katika baadhi yao. Juu yao hao matamanio na nyendo za shetani zikatawala, na kwa hivyo ukakhtalifiana. Na lau kuwa hukumu ya Mola wako mlezi haikutangulia ya kuwapa muhula makafiri kwa ajili yako, ewe nabii, na kuakhirisha maangamizo yao mpaka siku maalumu iliyoahidiwa, Mwenyezi Mungu angeliwapelekea upesi maangamizo na adhabu kwa sababu ya mfarakano uliouingia, kama zilivyoingia kaumu zilizokushapita. Na hawa washirikina wanasema hivyo Muhammad hateremshiwi muujiza usiokuwa hii Qur'ani wa kutuyakinishia utume wake. Waambie we mtume, kuteremshwa ishara ni jambo la ghaibu, hapana lijuwae ila Mwenyezi Mungu. Kama Qur'an haikufaini, basi ngojeni hukumu ya Mwenyezi Mungu baina yangu na nyinyi katika hayo mnayoyabisha, na mimi ni pamoja nanyi katika wanaongojea.